Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In het grootste deel van Nederland is het nooit stil. Er is eigenlijk altijd wel geluid, terwijl stilte zo belangrijk is voor de mens. Daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Nu eerst. In België zijn bewijzen gevonden dat de politicus van Vlaams Belang, Philip de Winter, voor China heeft gewerkt. Je hoort het in het NOS-journaal met Dorald Megens. Philip de Winter werkte jarenlang in opdracht van de Chinese Communistische Partij. Dat melden het Vlaamse weekblad Humo en het Vlaamse onderzoeksplatform Apache op basis van documenten die ze in handen hebben. Er waren al eerder soortgelijke verhalen in Belgische media, maar nu zijn de bewijzen er ook. Correspondent Tijn Sade. Tijn, wat voor bewijzen zijn dat? Nou, inderdaad, hè, wat je al zegt, de geruchten waren al heel sterk, hoor, dat hij als adviseur dus werd betaald door een Chinees agentschap dat zich vermomde als organisatie op het gebied van culturele en educatieve samenwerking. Hij ontkende telkens, maar ja, nu zijn er dus echt bewijzen met hele duidelijke onkostennota's die hij dus heeft uitgeschreven en ingediend bij de Chinezen. Dat gaat om duizenden euro's. Nou, wat de Winter de laatste tijd altijd een heksenjacht noemde op hem, al deze verhalen over hem. Ja, dat is nu dus een pijnlijk bewezen verhaal. Pijnlijk voor hem en voor de partij Vlaams Belang, waarvan hij zo lang het boegbeeld was. En wat heeft hij dan gedaan voor de Chinezen? Het gaat om allerlei hand- en spandiensten voor, blijkt nu dus, indirect de Chinese Communistische Partij. Daarvan zegt hij nu vergoeilijkend, ja, ik ben misschien een beetje naïef geweest, maar toch, de Chinezen bracht hij in contact hier in België met politici. Hij was aan het netwerken, hij organiseerde diners, hij organiseerde seminars en telkens bracht hij dat in rekening. Onkostennota's zijn nu dus open en bloot en dat gaat al flink terug in de tijd, hoor. Al in 2015 bracht hij in totaal ruim 11.000 euro in rekening. En wat betekent dit voor de politieke carrière van Philip de Winter? Heeft dit gevolgen? Nou, kijk, de man is wel telkens nog steeds heel erg in beeld, hè. Wat ik al zei, hij is nog steeds wel een boegbeeld, maar hij is niet meer de man die die partij leidt. Dat is nu Tom van Grieken. Dus voor de Winter zelf, ja, heeft het niet direct enorme gevolgen. Enorme imago-schade natuurlijk. Maar voor Vlaams Belang is het natuurlijk wel een vervelende affaire. Eerder al was er een andere Vlaams Belanger die vanwege betrokkenheid bij Chinese spionage moest opstappen. Nou, nu dit verhaal erbij. En het is ruim 2 maanden voor de Belgische verkiezingen. Die hebben namelijk niet alleen Europese verkiezingen, maar ook gewoon hun eigen nationale verkiezingen. Is het natuurlijk zeer, zeer lastig allemaal. Maar Vlaams Belang verdedigt zich altijd. En dat zal ook nu weer gaan. Ja, het is weer een politiek proces. Justitie is partijdig. Justitie wil ons pakken. En dat zullen we ook nu de komende dagen hier gaan horen. Tijn, dankjewel. Correspondent Tijn Sade was dat. Kinderartsen van de 7 academische ziekenhuizen in Nederland roepen ouders op om hun kinderen te laten vaccineren tegen alle ziektes die in het Rijksvaccinatieprogramma zitten. De laatste tijd zien ze steeds meer ernstig zieke kinderen op de verpleegafdelingen die niet zijn ingeënt, vertelt kinderarts Louis Bond van het UMC Utrecht. We zien echt heel veel kinkoesgevallen, ook ernstige kinkoesgevallen, en inderdaad vorige week ook het bericht van een aantal dodelijke infecties, waarbij je kunt zeggen dat de vaccinatie, de moeder die gevaccineerd kan worden en de kinderen die gevaccineerd worden, heel veel leed kunnen voorkomen. En dat geldt dus ook voor de mazelen. En we zijn bezorgd dat dit zich nog verder gaat uitbreiden en dat we nog meer mazelenuitbraken ook zouden kunnen gaan zien in Nederland. De afgelopen weken overleden 4 kinderen, zeker 4 kinderen, door kinkhoest. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt de dood van 2 medewerkers van een cruiseschip van de Holland-Amerika-lijn. Vorige week was er een explosie in de machinekamer van een schip. Daarbij kwamen 2 medewerkers om. In Ecuador is de jongste burgemeester van het land doodgeschoten. De 27-jarige Brigitte Garcia werd doodgevonden in haar auto. Het is de 3e moord op een politicus in Ecuador dit jaar. Oud-voetballer Dani Alves komt op borgtocht vrij, heeft de rechtbank in Barcelona bekendgemaakt. De Braziliaanse oud-international is vorige maand veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor verkrachting. Hij heeft de borgsom van 1 miljoen euro betaald en mag daardoor het hoger beroep in vrijheid afwachten. Grote techbedrijven als Apple, Amazon en Meta krijgen mogelijk miljarden boetes van de Europese Commissie. De commissie onderzoekt 5 zaken van machtsmisbruik en oneerlijke concurrentie. Zo zou Amazon zijn eigen producten voortrekken in de webwinkel en is Apple mogelijk niet transparant genoeg over kosten en voorwaarden. En de boetes kunnen oplopen tot 20% van de jaaromzet. In het geval van Apple zou het dan om 70 miljard euro gaan. Brancheorganisatie van techbedrijven is sceptisch over de aanklachten en over de hoogte van eventuele boetes. In Duitsland is acteur Fritz Webber overleden. Hij werd in Nederland vooral bekend in de politieseries Derk en Der Kommissar, waar hij Harry Klein, de jongere assistent van hoofdinspecteur Stefan Derk, speelde. Erg veel tekst had Webber niet. Hij mocht als Harry vooral de hoofdinspecteur gelijk geven. Hier ist das Gutachten. Es ist die Waffe, aus der die tödlichen Schüsse abgefeuert wurden auf Rubik. Webber had al langere tijd gezondheidsproblemen. Hij was 82 jaar. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Alleen in het noordoosten mogelijk een bui. Temperatuur ligt tussen de 10 en 12 graden. Morgen ook droog, wel iets meer bewolking. Dan wordt het tussen de 13 en 16 graden. Ik zou bijna zeggen, hoor maar den wagen. Tim Schaap bij de ANWB. Zeker, hier en daar rijdt het wat langzamer. Allereerst de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Bij Bergen op Zoom Zuid gebeurde een ongeluk. Nu zijn de bergingswerkzaamheden in volle gang. Vertraging is 15 minuten vanaf knooppunt Markiezaat. En een ongeluk op de A10, de Ring van Amsterdam. Bij Watergraafsmeer ging het mis. Richting het zuiden nu file vanaf Durgerdam. Wel geteld 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Er zijn namelijk 3 rijstroken dicht. Op 19 en 21 april speelt het Residentieorkest liederen vol liefdesverdriet van Mahler en de romantische symfonie van Frank. Een avond vol hartzeer, onweerstaanbare melodieën en verlangen. Kaarten via residentieorkest.nl. Bekijk nu de collectie van Keesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl. Mia Farrow was getrouwd met Frank Sinatra en Woody Allen en bereikte de top als actrice. Maar het gelukkigst werd ze van haar werk als mensenrechtenactiviste. Mia Farrow, morgenavond in Close-up om 22:30 bij AVROTROS op NPO 2. Jouw gift aan de Zoa-collecte deze week is speciaal voor Alem in Ethiopië, die in een bloedige burgeroorlog alles kwijtraakte. Jouw gift is ook speciaal voor Sham in Syrië, Natalia in Oekraïne en vele anderen. Jouw bijdrage betekent voor hen water, voedsel en onderdak. Geef aan de collectant of op zoa.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Verreux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Wafeldag. In de villa praten we zometeen over stilte met Hans Slabbekoorn, hoogleraar akoestische ecologie. En met Stef Visjager, maker van de radiodocumentaire Stilte is het nieuwe goud. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1969. Toen begonnen John Lennon en Yoko Ono aan hun bed in For Peace in het Amsterdamse Hilton Hotel. En de afgelopen weekend kwamen de zogenoemde bekende belvrienden weer in actie. Zieke en kwetsbare kinderen werden gebeld door hun favoriete tv-helden, zoals Super Mario, Ash of Barbie. Er zit een heel verhaal achter, hoort u zo meteen. Maar we beginnen met huisvriendin Sophie van der Waard. Die staat bij de intercom van de villa. Sophie. Goedemiddag, Jurgen. Goedemiddag. Hallo. Beter bekend als juf Sophie. Onderwijsspecialist en columnist bij Trouw. En jij wil het weer hebben over iets uit het onderwijs. Ja, natuurlijk wil ik het weer hebben over het onderwijs. Waar kan je het anders over hebben met mij? Maar in de krant stond er van de week artikelen over dat ouderwet stampen weer terug zou moeten komen. En ik ben het daar eigenlijk helemaal mee eens. Dus daar wilde ik het wel eens even over hebben. Het stampen van de rijtjes, van de tafels en zo, dat soort dingen. Ja, precies. Dat soort dingen. Maar ook gewoon de maanden van het jaar, de dagen van de week. Niet alleen de tafels, maar ook de plus- en de minsommen. Het is eigenlijk gewoon schokkerend als je ziet hoe het niveau van de kinderen op de basisschool is. En daar hoort gewoon een heel stuk stampwerk bij. En dat is heel saai en dat doen we niet graag meer. Maar dat gaat de kinderen wel ontzettend helpen. Want dat is de reden waarom we er een beetje van afgestapt zijn, toch, in het onderwijs. Dat stampen heel erg saai is. Ja, dus alle boeken zien er allemaal heel fancy uit tegenwoordig. Met heel veel plaatjes en met leuke verhaaltjes en leuke themaatjes en dat soort dingen. Maar uiteindelijk verliezen we daarbij uit het oog dat kinderen gewoon foutloos moeten leren rekenen. Dat de basis is. En daarmee kunnen ze dan allerlei andere soorten sommen en verhaaltjes sommen en dat soort dingen te lijf. Maar de basis moet wel goed zitten en daar moeten we toch kilometers voor maken. En ze hebben allemaal een rekenmachine in hun telefoon, denk ik. Dat maakt het ook misschien makkelijker. Ik was van het weekend in een horecatent in Utrecht. We hadden een vrij overzichtelijk rekening met z'n tweeën, €20,40. En er stond erbij, dus €20,40, en er stond erbij splitten €10,20. En dat was dan waarschijnlijk voor het gemak van de serveerster, dat ze dat niet uit het hoofd hoefden te doen. Oh, dat wordt het wel heel makkelijk gemaakt. Dat heb ik nog nooit gezien. Ja. Dan is het als je met z'n tweeën bent, dan gaat de serveerster het gelijk splitten voor je. Nou ja, dat kan dan eventueel. Maar dan weet ze dus welk bedrag ze moet vragen als precies. Dus als voor de serveerster van, als je het wil splitten, dan is het, het is twee personen. Dus, ja. Dus zeg maar, het hoofdrekenen wordt eigenlijk uitgeschakeld op deze manier. En jij was met z'n tweeën dan? Ja, sorry. Ja, nee, maar ik bedoel, als je dan met z'n drieën was, zou die het dan gelijk hebben gesplit in drie? Nou, ik sluit het niet uit. Dat de machine dan al weet hoeveel drankjes je hebt genomen. Ja, nou ja, dat je gewoon de totaalsom deelt door drie uiteindelijk. Maar ik bedoel, uiteindelijk moet je dat toch in je hoofd, doen? Ja, absoluut. Maar ik bedoel, ik denk dus dat die machine dan ook weet dat je per rondje twee drankjes hebt genomen. Dus als je daar per rondje drie drankjes had genomen, had hij het waarschijnlijk gesplit door drie als suggestie. Oh ja, nou, ik weet het niet. Die techniek gaat me te ver. Nee, maar kijk, ik bedoel het even als voorbeeld te noemen van dat je zou je dat vanuit je hoofd gewoon doen en nu krijg je dat gewoon aangereikt en hoef je helemaal niet meer na te denken. Ja, alles wordt. Maar Jurgen, ik was vandaag op een school, daar ging ik alle klassen langs, want ik ging daar een project draaien. Hoeveel uur schermtijd denk jij dat de kinderen hebben tegenwoordig? Ja, ik denk heel veel. Maar noem eens een getal. Van hoeveel uur denk je dat redelijk is? Want over een hele dag. Hoeveel uur mag jij bij je ouders, als je uit school komt, hoeveel uur mag jij dan op een scherm? Dat vroeg ik. Dat was mijn vraag. Ik zou als ouder, ik ben geen ouder, maar ik zou dan zeggen hooguit een uurtje of zo. Oké, nou, de allerstrengste ouders waren een uur. Er waren een hele grote groep kinderen die onbeperkt schermtijd hadden. En er waren kinderen bij die 5 uur per dag op een scherm zaten, buiten schooltijd. Tja, ja. En dat zie je dus terug uiteindelijk in die resultaten? Ja, natuurlijk. Al die uren dat die kinderen op een scherm zitten, dan zijn ze niet lekker aan het voetballen, zijn ze zeker niet aan het lezen. Maar ze zijn ook niet een spelletje aan het spelen of even een boodschapje bij de Albert Heijn aan het doen. Ik bedoel, dat is toch een soort vorm van kinderoppas. Waar ook kinderen die aangaven, papa en mama moeten werken, dus dan mag ik op een scherm. Tuurlijk, je leert ook wel een beetje Engels van, of een beetje misschien bepaalde ruimtelijk inzicht als je van dat Minecraft doet. Maar kom op, mensen. Ik bedoel, die 5 uur was een uitzondering, maar de 2 uur, dat was de ondergrens. Dus 1 iemand, heb ik gehoord, die mocht maar maximaal 1 uur. Dat was echt heel zielig. En verder was het meeste ongeveer 2 uur. Dus 3 à 4 uur per dag is gewoon random. Is prima. En dat stampen, hè? Dus het stampen dus weer terugbrengen in de schoolklas, kan dat eigenlijk makkelijk? Zou dat makkelijk kunnen in de praktijk? Ja, dat kan wel, maar je moet daar wel aandacht voor hebben. Dus je moet het echt in het lesprogramma opnemen. En dan kom ik ook weer bij het oude pleidooi van afschaffen die warme truiendag, de pannenkoekendag en al die andere ongein. Want de leerkrachten hebben het gewoon ontzettend druk om die methodes überhaupt af te krijgen en alle lessen te kunnen aanbieden. Omdat er ook heel veel andere dingen allemaal tegenwoordig op school aangeboden moeten worden. Maar ik denk langzamerhand, Jurgen, we moeten gewoon die rijke schooldag van 8 tot 5, dat moet eigenlijk gewoon helemaal ingevoerd worden. Want als ouders hun kinderen 5 uur op een scherm laten zitten, dan kan je als school niet tegenaan lesgeven natuurlijk. Dat red je helemaal niet meer. Het is water naar de zee dragen. Ja. Dus die kinderen moeten gewoon naar school op een andere manier bezig gehouden worden. Dank weer voor jouw inzicht. Juf Sophie van der Waard, onderwijsspecialist en columnist bij Trouw. Yeah. on Jane Brown, y'all. He's a king of them all, y'all. He's a king of them all, y'all. Oh, yeah, oh, yeah. Do you like good music? That sweet soul music. Just call me the sweetness. Oh, yeah, oh, yeah. I got to get the feeling. I got to get the feeling. Do you like good music? That sweet soul. Klassiekertje dit van Arthur Conley, Sweet Soul Music. Tot 3:30. Vliegtuigen die continu opstijgen en landen. Omwonenden van Schiphol die worden daar horendol van. Ze krijgen er stress van, ze slapen er slecht door. Ze hadden een zaak aangespannen tegen de Nederlandse staat, omdat er al jaren, ondanks allerlei beloftes, weinig tot niets is veranderd. Nou, de rechter die gaf deze omwonenden vorige week gelijk. De staat moet meer doen om ze te beschermen tegen geluidsoverlast. Zomaar een voorbeeld. Maar ja, de vraag is ook, zijn er eigenlijk nog wel plekken in Nederland waar het stil is? Daar ga ik over praten met Hans Labbekorn, hoogleraar akoestische ecologie, en met Stef Visjager, maker van de radiodocumentaire Stilte is het nieuwe goud. Hartelijk welkom allebei. Ja, goedemiddag. Oh, ik dacht, er wordt even een passende stilte. Gepaste stilte. Ja, precies. Ik schrok even dat de verbinding weer eens een keer eruit geklapt was. Maar niets is minder waar. Mooi dat jullie er zijn. Meneer Slabbekorn, ik begin met u. Is het eigenlijk nog ergens in Nederland stil? Ja, het ligt er een beetje aan wat je met stil bedoelt, hè? Want ja, het is eigenlijk nooit überhaupt stil. Want er is altijd wel geluid van natuurlijke oorsprong. En als je bedoelt, zijn er nog plekken in Nederland waar we geen geluiden van menselijke oorsprong horen, dan is het een andere vraag natuurlijk. Is het de tweede de vraag? Of gaat het echt om stilte? Ja, nee, maar goed. Ja, nee, daar hebt u mij natuurlijk weer. Want inderdaad, een vogeltje fluiten, dat vinden we over het algemeen niet als wordt niet als een lawaai gezien. Nee, inderdaad, de menselijke invloed dan misschien. Laten we het daarbij houden. Ja, en het is ook een hele complexe vraag. Want stel je bent langs het strand aan het wandelen en je hoort de branding. Ja, dan hoor je eigenlijk helemaal niet zo goed dat er een weg nog in de buurt is. En is het dus eigenlijk ook relatief stil in die zin. Dus het is best wel lastig. Maar als je weg bent van natuurlijke geluidsbronnen, ja, dan is het in Nederland echt best wel lastig om nog een plek te vinden waar je niet het verkeerslawaai hoort of geen vliegtuigen over hoort komen. Dat zijn echt zeldzame plekken geworden. Is het eigenlijk te meten waar het echt stil is in Nederland? Nou, geluid kun je heel goed meten. Je kunt gewoon de geluidsdruk meten met een decibelmeter. En dan weet je wat voor geluidsniveau daar heerst. Maar je weet natuurlijk niet welke geluidsbronnen dan per se daar aan bijdragen. Want dat zijn zowel de natuurlijke omstandigheden als die kunstmatige geluiden die van menselijke bronnen afkomen. Bent u wel eens echt op een plek geweest waar het stil was? Misschien niet in Nederland dan, maar ergens in de wereld? Nou, dan ga je naar plekken toe waar het eigenlijk de bronnen van geluid eigenlijk niet doordringen. Ik ben wel eens geweest in een fort in Utrecht onder de grond voor een stilte moment. Omdat je daar, daar zit je zo diep onder de grond in een bunker dat er eigenlijk geen geluiden doordringen. En dan is het zo stil, is wel interessant, want zodra het is, was er ook pikkendonker. En dat geeft natuurlijk nog meer gevoel aan je oren van, nou, je focust helemaal op het geluid. Maar zodra je een beetje schuifelde over de grond, dan hoorde je of er een deur open stond of niet. Of waar eigenlijk de muur was en waar niet de muur was. Dus dan blijkt ineens, je bent dan eigenlijk zelf de geluidsbron die er nog is. En er begint gelijk een soort echolocatiemogelijkheid op te treden. Ja. Stef Visjager? Ja? Wel eens echt de echte stilte ervaren? Ja, nou, ik denk, als ik jullie zo hoor, ik heb toen ik onderzoek deed voor die documentaire ook begrepen dat echt stil, een soort technisch stil, wat het bijvoorbeeld in een studio is, dat is ook niet prettig. Dus wat ik het fijnste vind, is het geluid van een ritselend blad en een vogeltje. En dat heb ik best regelmatig ervaren. Alleen duurt het meestal niet zo lang, want dan begint er weer iemand te boren of komt er langs met een boombox of gaat er iemand staan videobellen onder je balkon. Dan wordt het doorbroken, die stilte. Dus het hoeft van mij niet, liever niet die doodse stilte, maar een soort, en ik vind pratende mensen ook prima en spelende kinderen. Maar ik geloof dat voor mij dat mechanische geluid van versterkers, dat vind ik vervelend. Ja, je noemde de boombox, dat zeg je niet voor niks. Want in die documentaire komt een moment voor. Dat is een scène op de pont, hè. En daar luistert een man naar muziek uit zijn draagbare boombox. Ja, voor hem is dat genieten, voor jou ziekmakende herrie. Even luisteren. Waarom heb jij die muziek zo hard aanstaan, terwijl wij allemaal naar onze eigen muziek willen luisteren met onze oortjes? En als wij het niet gezellig vinden? Dan heb je pech. Ik beslis wat ik wil. Jij beslist. Ja, maar dus in jouw wereld is het niet. Het is mijn leven. Jouw vrijheid. Het is mijn leven. Jouw leven, het is mijn leven. Jouw vrijheid houdt op waar de mijne begint. Wat ga je nu doen met je lawaai? Ja, hoe luister je hier naar terug? Ja, ik zeg daarna in de voice-over dat ik ook wel snap. Want ik zeg dan, wij luisteren allemaal naar onze eigen muziek. Ik moet zeggen, ik zet op de pont noise-canceling oortjes op. Omdat ik al die mensen niet wil horen. Dat heb ik pas na die documentaire ontdekt, hoe heerlijk dat is. Maar het is natuurlijk ook het is veel leuker als iedereen gewoon een praatje met elkaar maakt. En volgens mij bedoelt deze man dat. Zo van, dat is toch helemaal niet gezellig, iedereen met zijn oortjes in. Ja. En niemand maakt meer contact. Dat snap ik ook. Ja. Maar ja, ik wil niet zijn muziek. Meneer Slabbekoorn, je hoort hier ook dat iemand, in dit geval is het Stef, dat je daar helemaal gestrest van kan raken van dit soort geluid. Wat is daar vanuit de wetenschap over te zeggen? Ja, het kan zeker wel schadelijk zijn. Hè? Je kunt, als het heel hard is natuurlijk, weten we allemaal dat je gehoor natuurlijk schade op kan lopen. Maar die stress die is veel lastiger eigenlijk om te vangen. Want het is wel degelijk gecorreleerd met hoeveelheid lawaai, hè? De decibels, zoals we die net al noemden. Maar dat wil niet zeggen dat inderdaad met hetzelfde geluid en dezelfde luidheid dat iedereen daar evenveel last van heeft. En sommige mensen hebben inderdaad ergens last van, omdat ze bij Schiphol in de buurt wonen. Maar andere mensen vinden vliegtuigen fantastisch en gaan er naar kijken en vinden het geluid ook mooi, of denken daarbij aan de vakantie die ze binnenkort gaan doen. He, dus het is echt een subjectieve beleving. En wat voor de een stil is en prettig, kan ook vervelend en eng zijn. En iemand die in de stad woont, die het prettig vindt om het verkeer te horen, die heeft dezelfde hoeveelheid lawaai, waarvan de een gestrest raakt en de ander zich prettig voelt. Dus het is echt een persoonlijke beleving. Stef, jij hebt ontdekt, hè, dat wij, want die mensen daar, die omwonenden van Schiphol, hebben die zaak nu dus gewonnen. Maar jij hebt ontdekt dat wij in Nederland eigenlijk nauwelijks beschermd zijn tegen te veel geluid. Ja, of nou, ik heb het niet ontdekt, maar ik kwam er tot mijn schrik achter dat inderdaad het mag steeds. Ik denk dat ik dit van Hans hoorde of van een van de andere mensen die ik sprak voor de documentaire. In Nederland houden wij ons niet aan de Europese geluidsnormen. En de regels die er zijn, worden nog minder beschermend. Dus er mogen nog meer wegen, nog meer bouwlawaai. Het is inmiddels al veranderd, of het gaat binnenkort veranderen. Is naar. Meneer Slabbekoorn, wat zou er moeten gebeuren dan om ons meer stilte te geven in Nederland? Ja, dat is natuurlijk moeilijk. Ik ben meer van het vaststellen van waar is geluid en wat doet het met ons. En met name ook met dieren. Want dieren hebben natuurlijk ook last van ons geluid. En vaak op dezelfde manier. Maar daar hebben we al helemaal geen weet van. Maar we hebben dus wel weet van hoe schadelijk het is voor mensen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft al diverse rapporten uitgebracht. En daar hebben we echt schade van. Lopen we ook, de kosten lopen daarmee op voor de gezondheidszorg. Maar je zou als eerste eens kunnen gaan kijken naar welke geluidsbronnen maken nou dat lawaai en welke zijn er echt voor nodig. He, en vaak is dat helemaal niet allemaal nodig, want het zijn vaak bijproducten. He, dus allerlei gemotoriseerde apparaten die we overal voor inzetten. Ja, misschien kan dat best wel wat minder. En daar ben ik een groot voorstander van, om dat te zeggen, te evalueren. En dat zou iedere gemeente wat mij betreft moeten doen. Dus gewoon een hark en een bezem in plaats van een bladblazer. Nou, je hebt natuurlijk ook met werkomstandigheden en comfort en het, de zwaarte van bepaalde werkzaamheden te maken. Maar ik vind wel dat je zou moeten kijken van, nou, het is echt niet altijd nodig om die bladblazer te pakken. Ja. He, dat is echt alleen voor speciale omstandigheden in de herfst noodzakelijk. Ja. En dat hoef je niet het hele jaar door te doen. Nee. En dan kan je inderdaad misschien soms ook wel met een hark of een bezem iets oplossen als dat eventueel ergens... noodzakelijk is. Stef, aan het eind van jouw documentaire ontvlucht jij de stad en ga je naar een stil huisje. Tevreden nu, op dit moment? Ja, heel. Echt heerlijk is het hier. 'S Nachts stil, overdag stil. Ik ben heel gelukkig. Ja. En een beetje aan het uitblazen van het maken van het tweede seizoen van de podcast Making an Opera. Weer een heel ander verhaal. Vandaag de laatste twee afleveringen daarvan online. Zeggen we er even bij. Ja. En die andere documentaire heet dus Stilte is het nieuwe goud. Dank voor je bijdrage, Stef Visjager en Hans Slabbekoorn, hoogleraar akoestische ecologie. Ook hartelijk dank. Iron and Wine, dat is de naam van de Amerikaanse zanger en liedjeschrijver Samuel Beam. Althans, daar gaat hij achter schuil. Soms treedt hij dan in zijn eentje op, soms met zijn zevenkoppige band. Hij was overigens eerst filmdocent aan de Universiteit van Miami. Brak toen door via een cassettebandje. Dat had hij voor de gein ingespeeld. En dat bandje kwam per ongeluk bij een platenbaas terecht. Nou, de rest is geschiedenis, want hij is nu fulltime artiest. Hier is Iron and Wine in een duet samen met zangeres Fiona Apple. All in good time. All in good time, I gave it my best. I was alone till I found myself. Grew up to be a man, more or less. All in good time. All in good time, I drifted away. I ran my mouth till I had nothing to say. Broke my heart, then I was okay. All in good time. All in good time, I trusted my eyes. Treated my losses like clouds in the sky. Finally picked on some of my sighs. All in good time. All in good time, I followed my nose. Learned where to bleed when a knife comes to blows. Tried on your love, then I folded those clothes. All in good time. Throw your bread to falling birds. Buried friends and wasted words. Something lost to eat us all. All in good time, my plan went to shit. I told my future by reading your lips. You wore my ring until it didn't fit. All in good time. All in good time, we suffered enough. We met our muscle when push came to shove. Swept all that broken glass under the rug. All in good time. Until we both collapse. Wishing we could hide our tracks. Something wants to eat us all alive. All in good time, we'll remember when. Say our goodbyes and our hellos again. Puff and we'll puff until they let us in. All in good time. All in good time, we'll land on our feet. Your mother will sigh, and my soldier will swing. We'll swim in the ocean, fishes set free. All in good time. We'll swim the ocean. All in good time. Iron and Wine en Fiona Apple samen, All in Good Time, dat is het liedje. Zometeen ga ik met oud-fotograaf Nico Korsten terug naar deze dag in 1969. Want toen zorgden John Lennon en Yoko Ono in Amsterdam voor het nodige opzien, zal ik het zo maar zeggen. Dat doen we in Terug naar Toen, zometeen. NPO Radio 1. Half drie, eerste hoofdpunt uit het NOS-journaal met Dorald Megens. Grote techbedrijven als Apple, Amazon en Meta krijgen mogelijk miljarden boetes van de Europese Commissie. De commissie onderzoekt 5 zaken van machtsmisbruik en oneerlijke concurrentie. Techredacteur Nando Kastelein over de boodschap die de Europese Commissie wil overbrengen met deze onderzoeken. Dat we dit heel serieus moeten nemen, dat het echt belangrijke zaken zijn en dat ze naar deze onderzoek zijn begonnen, betekent niet dat de rest, hè, want deze techbedrijven moeten voldoen aan een hele reeks aan nieuwe regels en dat de rest dus wel goed is, maar ja, zo gezegd, je moet ergens beginnen. En dat zijn dus deze 5 onderzoeken die ze vandaag hebben aangekondigd. Zo zou Amazon zijn eigen producten voortrekken in de webwinkel en is Apple mogelijk niet transparant genoeg over kosten en voorwaarden. De topman van vliegtuigbouwer Boeing stapt op. Dave Calhoun vertrekt eind dit jaar. Het heeft geen reden gegeven voor zijn ingediende ontslag. Boeing kampt de laatste tijd met veel problemen door technische mankementen en loskomende onderdelen, zit het bedrijf in financieel zwaar weer. Media in België zeggen dat de Vlaamse politicus Philippe de Winter jarenlang werkte voor de Chinese Communistische Partij. De Winter is een kopstuk van de rechtsnationalistische partij Vlaams Belang. Weekblad Humo en onderzoeksplatform Apache zeggen documenten in handen te hebben waaruit blijkt dat hij optrad als politiek adviseur en etentjes met extreemrechtse Europese politici declareerde bij de Chinezen. En ook haalde de Winter de Chinese inlichtingendienst naar België. Kinderartsen van de 7 academische ziekenhuizen in Nederland roepen ouders op om hun kind te laten vaccineren tegen alle ziektes in het Rijksvaccinatieprogramma. De artsen zeggen dat ze steeds meer leed voorbij zien komen. Afgelopen weken zijn zeker 4 kinderen overleden aan kinkhoest. En ook de mazelen zijn weer terug. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij in Nederland? Erik Evengroen. Nou, 2 files om precies te zijn. En allebei op de ring van Amsterdam, op de beginnende A10 Oost richting Utrecht. Ter hoogte van Diemen is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. Hou rekening met bijna 3 kwartier oponthoud. En op de A10 Noord richting Den Haag, daar staat voor de Koentunnel 3 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 25 maart 1969. Villa V. Op die dag begonnen John Lennon en Yoko Ono in het Amsterdamse Hilton Hotel hun Bed in for Peace. Voor het Amsterdamse Hilton Hotel trok een crème-kleurige Rolls-Royce iets meer dan gewone aandacht. De kostbare wagen, die zelfs voorzien is van televisie, behoort toe aan het meest besproken echtpaar van het jaar. Beatle John Lennon en zijn Japanse vrouw Yoko Ono. Het paar is op huwelijksreis en bleek niet bereid het bed uit te komen om de pers te woord te staan. What we're really doing is sending out a message to the world, but mainly to the youth. And we say, everybody's talking about peace, but nobody's doing anything about it. And we did the bed event in Amsterdam, just to give people an idea that there's many ways of protest, and this is one of them. Ik ga praten met oud-fotograaf Nico Koster. Meneer Koster, hartelijk welkom. Mooi dat u hier bent. Dank u wel. Want u was daarbij om foto's te maken voor de Telegraaf, hè? Ja, wacht even. Even proesten, ja. Ja, ik was daar inderdaad om foto's te maken voor de Telegraaf. En ik moest met Henk van der Meijden naar de Utrechtse brug rijden. Daar zou de Rolls aankomen. Dat was een tip van Hans Boskamp. Dat toneelspeler. Ja, acteur. U kent u natuurlijk. Ja. En toen ze bij de Utrechtse brug kwamen, toen is Henk van der Meijden ingestapt en ik met mijn auto ervoor. En toen moesten ze naar het Hilton Hotel. Van der Meijden is in die Rolls Royce. Ja, van der Meijden. Die had het heet van een naald natuurlijk. Ja. Ze kwamen uit Parijs. Dus dat, en bij het Hilton was het natuurlijk een spektakel met veel pers enzovoort. En toen zag de pers Henk van der Meijden uitstappen als haantje de voorste. Die zat er werkelijk weer letterlijk bovenop. Ja, dat deed hij in die tijd. Hè? Ja. Wat was het idee achter die actie? We hoorden er net al even iets over, maar wat hadden zij hier voor bedoelingen mee? Nou, de bedoeling was natuurlijk de toestand in de wereld, zoals de oorlog in Vietnam en zo, en alle andere ellende die op dat moment plaatsvond. Een soort demonstratie. Ja. uit hun oogpunt gezien. Bijzonder dat ze daar Amsterdam voor uitkozen natuurlijk. Ja, gelukkig. Ja, voor jullie was het big business natuurlijk. Ja. Ja. Hoe ging dat daartoe in die hotelkamer? Want u was niet de enige fotograaf. Nee, de eerste dag kwam natuurlijk de hele pers. Het was stampvol in die kamer. Veel schrijvende pers ook en zo. Maar dat duurde maar een half uurtje. En ik had het geluk, omdat ik met Van der Meijden was... en de Telegraaf in de tijd de grootste krant van Nederland... die had natuurlijk een deal gemaakt met Hans Boskamp. Die werkte voor, ik geloof, IMI, ik weet niet zeker. Platenmaatschappij of ja, zo. Ja, platenmaatschappij. Ja. En ja, die heeft gezorgd dat we op de eerste rij zaten. En ik ben zeker 4 keer daar geweest, of 5 keer misschien. Altijd met de lunch. Okay. En ja, op een gegeven moment raakte ik daar zo gewend. En zij ook. Dus kon ik ongelimiteerd fotograferen. Ja. Maar u heeft wat foto's meegenomen. Ja. Die laten we ook even zien. Voor mensen die meekijken via de stream. Ja, dat zijn de bekende foto's van ze in bed. Maar u hebt ook foto's bijvoorbeeld dat ze gewoon aan het ontbijt zitten. Aan de tafel. Ja, hoe moet ik die laten zien? Oh nee, hoeft niet te laten zien. Dat doet iemand. We hebben daar een afdruk van gemaakt. Ja, prima. Maar ik bedoel, dat betekent dus dat u kon gewoon op elk willekeurig moment foto's van ze maken. Ja, meestal met een lunch. Dan waren ze ook uit bed. Was ook een beetje de bedoeling om ze uit bed te fotograferen. Want er zijn misschien wel mensen die dachten dat ze er helemaal niet uitkwamen. Maar dat was natuurlijk niet zo. Het zou ook een beetje gekke toestand zijn. Wij weten natuurlijk ook altijd alles. Ja, Van der Meijden wist alles, maar wij weten ook wel wat. Ik begrijp dat de negatieven heel lang zoek waren. Ja, dat klopt. Wat is dat voor verhaal? Nou, dat is wel een leuk verhaal. Op een gegeven moment wou ik afdrukken maken en ik kon de negatieven niet meer vinden. Dus het volgende gebeurde. Mijn dochter is toen geboren in 1969. En ik heb de negatieve per ongeluk in zo'n ordner gedaan van mijn dochter. En ja, dat heeft zij altijd bij ze gehouden. En met andere foto's. En op een gegeven moment, precies na 40 jaar, niet te geloven, toen was het ook precies 40 jaar geleden dat ze er waren, kwamen die negatieven boven water. Dus mijn dochter belde hem op en die zegt: pa, ik heb hier mensen die in bed zitten. Volgens mij is het John Lennon. En ik zeg: potverdorie. Nou, toen heb ik zelfs de sodomieterij die negatieven opgehaald en prachtige afdrukken gemaakt. En die zijn toen ook in de hal van Hilton hebben ze die opgehangen en zo. Ja. Want die kamer bestaat nog steeds, toch, of niet? Ja, maar dat is een beetje een raadsel. Want het was kamer 902 en nu is het 702. Maar wat daar de reden van is, weet ik niet. Ja, misschien een geheimzinnige verbouwing of zo. Ze hebben misschien een aantal kamers opgedoekt in het hotel. Of er is een etage tussen 3 en 4 ingemaakt misschien. Dat is ook een film. Ik heb geen idee. Nee. Want ik heb nog steeds mensen in die kamer willen slapen. Ja, en die moeten daar een vermogen voor betalen. Ik dacht €1000 per nacht, maar ik hoorde ook hogere bedragen. En in de tijd kostte die kamer €250 gulden per dag. Ja. Dat is dan nog een keer te doen, ja. John Lennon, hebt u hem altijd gevolgd eigenlijk door de jaren heen nog? Na deze? Ja, natuurlijk. Want hij is in 1980 natuurlijk vermoord. Ja, de grote schok. Hè? Ja, in New York. Ja, ongelofelijk was dat, ja. Maar ja, dat soort gekken lopen rond. Ja, en Yoko leeft nog steeds, 91 intussen. Ja. Ik las inderdaad pas nog in de krant dat ze nu weer een tentoonstelling in Londen heeft ingericht ook. Ja, en daar weet ik eigenlijk niks van, maar ik zal het proberen te volgen nu. Ja, ja. Ja. Wat heeft het u gebracht dat u die foto's mocht maken? Nou, uiteindelijk toen ze boven water kwamen, heb ik er wel wat mee gewerkt. Overal. In het begin werden ze natuurlijk overal gebruikt, maar daarna ook weer. Dus ja, na 50 jaar, of 55 jaar of 50. Wat hebben ze bijvoorbeeld toen ook aan buitenlandse media kunnen verkopen nog? Of? Ja, die zijn overal. Hoe heet dat? Het Spaanse blad, El País. Ja. Die hadden zelfs 8 pagina's eraan besteed en zo. Maar ze zijn overal geweest, ook in Moskou, overal. Als je nu de wereld overziet, ook met recente gebeurtenissen weer in Rusland, maar die oorlog die daar maar doorgaat, Israël, Gaza. Nou, en er zijn er nog tal van plekken op de wereld waar mensen elkaar naar het leven staan. Het zou wel tijd zijn voor een nieuwe bed. Nou, ik geloof dat het nu nog heftiger is dan toen. Ja. Toen was het ook niet zo leuk. Maar dit, wat er nou allemaal gebeurt, en ook met die schietpartijen in Moskou. Ja. Ja, en noem maar op. En dat ze elkaar de schuld geven. Ik ben verbaasd dat ze dit soort dingen gebeuren. Ja. En dat dat kon, überhaupt. In die zin hebben ze niet veel geleerd van de actie van John en Yoko. Nee, je kan rustig weer opnieuw beginnen. Nou, zoek een stelletje uit. Ja, laten we eens even nagedenken zo meteen. Ja. Wie daarvoor in aanmerking komen. Hartelijk dank voor uw verhaal, meneer Koster. Nico Koster, het ging dus over de Bed in for Peace van John Lennon en Yoko Ono, vandaag precies 55 jaar geleden in het Amsterdamse Hilton Hotel. En toepasselijk nu natuurlijk de Beatles met The Ballad of John en Yoko. Werden genoemd in dit liedje van de Beatles. Amsterdam Hilton in The Ballad of John en Yoko. U luistert naar Villa. Ja, iedereen heeft natuurlijk wel als kind helden in tv-series, films of games. Denk aan Mario, SpongeBob, Barbie of Mickey Mouse. Eens per jaar organiseren stemacteurs die deze personages inspreken een belweekend. En dat doen zij onder de noemer bekende belvrienden. Ze bellen dan met zieke en kwetsbare kinderen. Jurgen Teuns is bestuurslid van die bekende belvrienden. Zelf ook stemacteur. Hartelijk welkom. Dank Jurgen. Je wel. Welkom bij Jurgen. Ja, het is verwarrend, maar... Ja, maar jij bent met de puntjes. Dat is heel duidelijk. De meest gestelde vraag, gok ik aan jou, is... Doe eens even een stemmetje. Doe eens een stemmetje. Ja, het doe is een stemmetje. Dat het is meer dan alleen een stemmetje doen. Omdat je natuurlijk echt moet acteren. Maar mensen kunnen mij wel kennen als Thomas, de stoomlocomotief. Oh, dikke controleur. Of Zazu uit The Lion King. Simba! En ik ben ook de verteller van de Teletubbies. Oké. Op een dag hadden de Teletubbies zin in Tubby-toetje. Ik verpest nu natuurlijk ontzettend de magie. Dat is eigenlijk niet zo goed, maar vooruit. Dat die maar de meeste kinderen die zitten nu tafels te stampen en zo, denk ik. Ja, rijtjes te leren, ja. Precies. Dus het zijn de ouders en de oma's die luisteren. En opa's, natuurlijk. Afgelopen weekend was het weer, hè, zo'n belweekend. Ja. Hoe was het? Mooi. Het was weer een heel bijzondere weekend. Wij zijn natuurlijk als stemacteurs normaal gesproken alleen in de studio. En we hebben een script en we spelen die personages. Maar we hebben nooit contact met ons publiek. Die zie je niet. En dit weekend biedt dus de mogelijkheid om interactief te zijn met kinderen. En dan ook nog eens kinderen die we dan een hart onder de riem willen steken en even willen laten vergeten wat er in hun wereld gebeurt. Wat zijn dat voor kinderen? Het kan van alles zijn. Dus kinderen die chronisch ziek zijn, kinderen die in een ziekenhuis liggen, of die op een andere manier gewoon een lastig leventje hebben vanwege een thuissituatie. We hebben het echt heel breed opgezet. En die worden dan gebeld dus door hun held? Ja. Misschien, ja. Ja, ze mogen zich op een site opgeven. Ze kunnen kiezen door welke personages ze gebeld worden. En een van die personages, die belt dan inderdaad. Onze verslaggever Daan Langkamp was erbij gisteren en maakte dit verslag. It's me, Mario. Wij zijn op zoek naar Amar. Hallo, Mario. Hallo. Hallo, Amar. Dat is Bowser. En ik zit nog steeds in het kooitje. Ja. Jullie maken echt een verhaal. Ja, dat verwachten die kinderen, want ze kennen de personages vanuit een verhaal. Dus we moeten het verhaal wel voortzetten. En als ze dan mee kunnen doen, des te beter. Ah, die hebben we opgesloten, hè? Want anders doet hij allemaal enge dingen. Dat valt best mee. Nee, Bowser, jij bent een deugniet. Ja, deugniet inderdaad. Een deugniet? Hoor je dat nou van Amar? Amar zegt het ook. Dat vind ik. De fantasie wordt wel redelijk geprikkeld. En ze komen altijd met hun eigen idee en verhaal en je hoopt daar een beetje op aan te haken. Ze kennen alleen de stemmen. Ze kennen onze gezichten niet. En die stemmen, dat levert bij hun iets op van die personages kennen we. En dat maakt het zo leuk om te doen, omdat er een instant klik is. Omdat ze kennen je vanuit de bioscoop. Krijgen jullie ook wel eens hele moeilijke vragen waarvan je denkt, oei. Hier waren we niet op voorbereid. Ja, maar die pareer je zoveel mogelijk. Het moet wel een fijn en vrolijk en leuk gesprek blijven. Het gaat er juist om dat ze even kunnen vergeten wat er met ze aan de hand is. En dat ze een beetje lol kunnen hebben. Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen. Ciara, ben jij het? Ja. Hey, nou dan weet je ook wel wie ik ben. Ja. Ja, Starfire van Teen Titans Go! Wat leuk om even met je te delen. In een andere ruimte belt Marlies Somers in de rol van Po uit de Teletubbies. Uh-oh, Marieke, wat leuk om jou aan de telefoon te hebben. Kijk jij wel eens filmpjes van de Teletubbies? Ja. Nee. Ik heb een keer naar jou gelachen. Je hoort ook wat er aan de andere kant gebeurt, hè? Ja. Dat er echt iets gebeurt. Ja. Dat is ook best spannend, kan ik me voorstellen. Ja, dat is gewoon ook echt goed luisteren en omdat dat is eigenlijk, als ik Po moet doen, zijn het bijna altijd hele kleine kinderen of dus jong in ontwikkeling. En dan moet je gewoon naar die kleine dingetjes luisteren. Ik loop even naar de andere studio. Daar zit Willy Wonka. Ik bel je, Emre, omdat ik bezig ben, zoals je misschien wel weet, met het bouwen van een chocoladefabriek. En ik vroeg me af of jij daar ideeën voor had. Een chocoladefontein. Een chocoladefontein? Zodat je kan zwemmen in chocola en chocola kan drinken. Bingala! Wat een fantastisch idee! Ja, ik schrijf het gelijk op. Voor Enzo Koenen, de stem van Willy Wonka, is het de eerste keer dat hij meebelt. Nou, ik had verwacht dat ik het heel spannend zou vinden. En omdat het best wel precair is dat je met hulpbehoevende kinderen belt. En ik had verwacht dat ik daarin misschien wat voorzichtiger had of moest zijn of zo. Ik vond dat gewoon spannend. Maar eigenlijk duik je samen de fantasie in. En dat gaat tot nu toe best vanzelf. Dus ik vind het leuk. Ik vind het mooi. Ik heb wel een klein vraagje voor je. Ja. Willy Wonka. Ja, natuurlijk. Vraag alles. Hoe heb je dat chocola laten vliegen? Heel dicht bij de Evenaar, in een jungle, vond ik een zweefvliegje. Heel specifiek. Leuk je te spreken, Emma en oma en mama. Tot de volgende keer. Tot in het Sprookjesbos. Ja, Jurgen Teuns hier nog steeds. Hoe lastig is het om in die rol te blijven? Dat is wel lastig. Heel veel acteurs zijn ook echt heel erg zenuwachtig. Niet alleen vanwege het onderwerp van het gesprek en met wie je praat. Maar ook, ja, we hebben normaal gesproken een script. En zelfs bekjes waar je teksten op moet passen. Nu moet je improviseren, je moet je stem vasthouden. Je kan een vraag verwachten bijvoorbeeld, ja. Of een opmerking. Of iemand die, ja, die misschien ook zelf wat wil vertellen. Ja, dus dat is lastig. Ja, ik probeer altijd mijn personages vanuit een soort... wat is je innerlijke drive? Waarom wil Thomas altijd bij de dikke controleur... complimentjes krijgen. En dat maakt ook dan je stem. Dus je doet niet een stemmetje, maar je weet waarom je op zo'n manier praat. Want ik begrijp dat er ook een belbuddy bij zit. Hè, dat als, ja. Die ook een beetje kan helpen met... Want weten jullie wie je aan de telefoon krijgt, in principe? We hebben wel wat informatie. Bijvoorbeeld wat voor hobby's de kinderen hebben. Of ze broertjes en zusjes hebben die mee willen luisteren. Maar ja, sommige kinderen kunnen gewoon ook niet praten. Zijn te ziek. Om rustig adem te kunnen halen en antwoord te kunnen geven. En dan heeft dat soms best wel impact. En zo'n belbuddy dus meeluistert met het gesprek... die kan je helpen door bijvoorbeeld dingen op te schrijven... als ze hebben het hier over als je het niet begrijpt. Mm. En het is heel belangrijk dat je daarna ook iemand hebt... met wie je over het gesprek kunt praten... omdat het soms gewoon best wel impact heeft. En dan heb je het niet in je eentje beleefd, maar met elkaar. Heb je wel eens zo'n bijzonder gesprek moeten voeren ook? Ja, ik belde als Thomas de Stoomlocomotief met een jongen... En dat gesprek was heel levendig, ging heel erg over voetbal en buiten op het gras. En het was heel energiek en heel vrolijk. En de vader van het jongetje had het gesprek gefilmd en had het gestuurd naar de belvrienden. En ze lieten mij dat filmpje zien en dat jongetje was kaal en had een slangetje in zijn neus. En het was zo'n grote... het was precies anders dan dat we samen tijdens het gesprek hadden beleefd. Ja. En dan, ja, daar werd ik wel emotioneel van. Want dat laat meteen zien hoe fijn het is omdat we dit kunnen doen. Ja, precies. Dat is het denk ik ook. Hè? Dat je dan dus ook eigenlijk ziet voor wie je het doet. Ja. Jullie praten eigenlijk altijd maar tegen die microfoon. En dan zien we dat ergens op tv of in de bioscoop, ik noem maar wat. Ja. En nu heb je ineens een echt gesprek met die mensen. Ja, dat is echt heel bijzonder. Ja. Ik kan me ook zo voorstellen dat niet alle acteurs eraan mee doen aan zoiets. Want dat ook best zwaar kan zijn. Ja, dat is het. En sommige acteurs die vinden het gewoon te spannend of te heftig. We proberen wel de acteurs ook voor te lichten met een filmpje, zodat ze precies weten waar ze aan toe zijn. En we proberen gewoon een hele warme, integere organisatie te zijn die dus het heeft heel veel aandacht en heel veel tijd en heel veel zorg gekocht. En dan is dit de kers op de taart. Afgelopen weekend is het weer geweest, dus weer even wachten. En dan komt er opnieuw een belweekend. Zeker, ja. Het is dus altijd rond deze dagen in maart. Ja. Dankjewel, Jurgen. Goed werk. Dank voor het gesprek ook. Jurgen Teuns, stemacteur en bestuurslid van de Bekende Belvrienden. Can bring. Winehouse was dat. Nieuws. Snipper. Het is weer zo'n overhoring. U hoort zo direct een fragment. Dat is eerder vandaag al uitgezonden op NPO Radio 1. Sterker nog, het was vanochtend te horen bij Sven op 1. U krijgt daar zometeen een vraag bij. Dit is het fragment. Is voor mensen die in Ter Apel aankomen nog moeten worden geregistreerd, maar eigenlijk niet kunnen worden geregistreerd vanwege drukte, en die gaan dan meteen op een bus wat toch ook altijd nog zo'n 100 kilometer is vanuit Ter Apel. Ja, fragment dus Sven op 1. Deze man zat daar een half uur lang. De vraag is, wie is het? Als u het weet mag u nu bellen 0800-1101. Wie is deze man? 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Thomas Jansen. Thomas, zeg het maar, wie is het? De oude lijsttrekker van de CDA. Ja, tot zover goed, maar hoe heet hij? Hoe heet hij? U mag er één naam naast zitten. Daar kom ik even niet op de naam. Ik dacht niet dat ik in de uitzending zou zijn. Oh ja, ja, dat gaat soms heel snel. Helaas is dit fout, Thomas Jansen. We geven andere mensen de kans nu. Ja. Hallo, met wie? Met Bart. Met wie? Met Bart. Hey Bart. Zeg maar. Het is Sybrand Buma. Ja, ik zei, nou, je mag één naam naast zitten. Dat heb je gedaan. Sybrand van Haarsma Buma is het officieel, hè? Oké, ja, inderdaad. Ja. Hij is tegenwoordig, want dat had Thomas wel goed. Hij was ooit leider van het CDA natuurlijk, maar alweer een tijdje is hij burgemeester van welke stad? Leeuwarden, toch? Dat is ook correct. Tweede prijs ook binnen. En dan naar vraag 3. Sven sprak met Buma over de zogenoemde overlooplocatie. Dat is een locatie die is ingesteld voor het aanmeldcentrum Ter Apel. Met 250 plekken probeert Leeuwarden Ter Apel te ontlasten. Hoe heet die locatie in Leeuwarden waar die plekken zijn gecreëerd? Hoe heet dat gebouw? Poeh, daarover vraag je meer. Ja? Ja, helaas. Ah, ja, maar je had dat kunnen horen inderdaad. Op de radio, het was WTC, World Trade Center, staat dat voor. Toch twee prijzen voor jou, Bart, dus blijf aan de lijn. Wij noteren al je gegevens werkelijk en dan komt dat allemaal snel naar je toe. En ik wens je een prettige maandag. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. De pijn die eronder zit, daar gaat het nu maar over. En als die er niet is, dan is het niet grappig. Dan wil het niet grappig worden. Ik ga in gesprek met acteur en regisseur Diederik Ebbingen. Hij was er ooit eentje van de Vliegende Panthers. En daarna volgde een lange rij rollen in series en films. Inmiddels kennen we hem allemaal als basisschooldirecteur Anton uit de Luizenmoeder. En als presentator van programma's als Promenade en Kiespijn. En nu gaat het door hem bedachte en geregisseerde satirische televisieserie Koningshuis The Musical van start. Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan. In gesprek met Diederik Ebbingen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Apeldoorn is een groene oase van rust. Verken de unieke mix van de royale natuur en een prikkelende binnenstad. Ontdek het op in apeldoorn.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je jong professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Soldaat van Oranje de Musical. Een waar gebeurd verhaal over vriendschap, keuzes maken en strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid. Boek nu op soldaatvanoranje.nl. Fit de winter door met Vitepro. Vitepro bevat namelijk vitamine B12 en vitamine C die helpen om vermoeidheid te verminderen. En daarnaast bevat Vitepro zink en vitamine D ter ondersteuning van je weerstand. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Sophia is 87 en zit al jaren in een verzorgingshuis. Maar sinds kort ervaart zij ineens het Zwitserleven gevoel. Dankzij Peter. Want nu Peter met pensioen is, gaat hij elke week even langs en hebben ze samen de grootste lol. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB aandacht voor het lifestyle magazine Furore. Dat kent een lange geschiedenis. En voor een van de nieuwste nummers schreef Fik van der Rijt een artikel over de truien van Nancy Sinatra. Zo meer daarover. Nu eerst vliegtuigbouwer Boeing moet op zoek naar een nieuwe baas. Meer daarover in het NOS-journaal met Dorald Megens. De topman van vliegtuigbouwer Boeing stapt op. Het bedrijf kampt de laatste tijd met veel problemen. Boeing zit door technische mankementen en loskomende onderdelen in financieel zwaar weer. Nam onlangs een duikvlucht op de beurs. Daarom is zijn vertrek geen verrassing, zegt economieredacteur Elsbeth Heersink. Dave Calhoun zegt nu zelf nog aan te blijven om het cruciale werk af te ronden, om het bedrijf stabiel en klaar te maken voor de toekomst. Maar hij heeft verder geen reden genoemd waarom hij weggaat. Opvolger van Dave Calhoun, van de topman, een nieuwe topman of topvrouw, die heeft nog wel echt een flinke klus te klaren rondom Boeing, want er is natuurlijk heel veel wat er gebeurt. Maar daar staat wel wat tegenover, want in 2022 verdiende Dave Calhoun maar liefst $21 miljoen. Wie die topman of topvrouw moet gaan worden is nog niet bekend. Vanuit de Gazastrook zijn zeker 8 raketten afgevuurd op Ashdod, een Israëlische stad op zo'n 30 kilometer van Gaza. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade. Van de 8 raketten kwamen er volgens Israëlische media 6 in open terrein neer. De andere 2 zijn door de luchtafweer onderschept. Hamas heeft de verantwoordelijkheid voor de raketaanval opgeëist, zo meldt onder meer de Times of Israel. Apple, Amazon en Meta moeten rekening houden met mogelijke miljardenboetes van de Europese Commissie. Die onderzoekt 5 zaken van machtsmisbruik en oneerlijke concurrentie door de grote techbedrijven. Het onderzoek gaat nog wel zeker een jaar duren. Kinderartsen van 7 academische ziekenhuizen in Nederland roepen ouders op om hun kind te laten vaccineren tegen alle ziektes in het Rijksvaccinatieprogramma. De artsen zien steeds meer leed voorbij komen, zeggen ze. Afgelopen weken zijn zeker 4 kinderen overleden aan kinkhoest en ook de mazelen zijn terug. Het ongeluk op een cruiseschip van de Holland-Amerika-lijn wordt onderzocht door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Vorige week was er een explosie in de machinekamer van het schip De Nieuw Amsterdam. 2 medewerkers kwamen daarbij om het leven. Media in België zeggen bewijzen te hebben dat de Vlaamse politicus Philip de Winter jarenlang werkte voor de Chinese Communistische Partij. De Winter is een kopstuk van de rechtsnationalistische partij Vlaams Belang. Eerder waren er al geruchten, maar Weekblad Humo en onderzoeksplatform Apache hebben nu documenten in handen, zegt correspondent Tijn Sade. Hij ontkende telkens, maar ja, nu zijn er dus echt bewijzen met hele duidelijke onkostennota's die hij dus heeft uitgeschreven en ingediend bij de Chinezen. Dat gaat om duizenden euro's. Nou, wat de Winter de laatste tijd altijd een heksenjacht noemde op hem, al deze verhalen over hem, ja, dat is nu dus een pijnlijk bewezen verhaal. De Winter gaf onder meer etentjes die hij bij de Chinezen declareerde en ook haalde hij de Chinese inlichtingendienst naar België. Oud-voetballer Dani Alves komt vandaag op borgtocht vrij, zo heeft de rechtbank in Barcelona bekendgemaakt. De Braziliaanse oud-international is veroordeeld voor verkrachting, maar heeft de borgsom van €1 miljoen bij elkaar gekregen en mag daardoor het hoge beroep afwachten op vrije voeten. Dani Alves kreeg vorige maand 4,5 jaar cel voor de verkrachting van een vrouw in een nachtclub in Barcelona, bijna 1,5 jaar geleden. Alves heeft altijd ontkend, maar paste zijn verklaringen wel meerdere keren aan. Het weer, op de meeste plaatsen droog en zonnig. Alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 10 en 12 graden. Morgen ook droog, wel iets meer bewolking. Dan wordt het 13 tot 16 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, er staan een paar opvallende files, met name in de regio Amsterdam. En ook met name op de ring van Amsterdam. Om te beginnen de A10 Oost richting Utrecht. De hoogte van Watergraafsmeer gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij, maar er staat nog 7 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En op dezelfde plek, maar dan in de andere richting, staat nog 6 kilometer file, ook met 20 minuten vertraging. En op de A10 Noord richting Den Haag voor de Koentunnel 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Bijna 500.000 huizen zijn verzakt en dat aantal verdubbelt als er niets gebeurt. Maar hoe kom je erachter of het huis dat je wil kopen geen funderingsproblemen heeft? Dat is nu bijna onmogelijk. En als je het huis hebt gekocht, draai jij op voor de kosten. Vanavond in Radar Avrotros, iets voor 8:30 op NPO 2. Met een nieuwe caravan of camper van Buursner op vakantie in de bergen? Naar zee? Of citytrip? Bezoek uw caravan of camperdealer in de buurt en laat u persoonlijk informeren. Kijk op buursner.nl voor de dichtstbijzijnde dealer. Buursner, met UE. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Kom nu naar de actiedagen van Buursner en profiteer van de beste deals. Kijk op buursner.nl, met UE. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur en de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Ja hoor, ruitschade. Hoe ga ik dit fixen? Kom morgen gewoon langs. Google even autotaalglas. Tot straks. Opgelost. Autotaalglas. Bij Sunweb houden we van nu minder betalen en straks meer genieten op vakantie. Daarom nu tot 100 euro korting op sunweb.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks tegen 3:30 weer de kijk van Kees van Amstel op het nieuws. En we gaan zo meteen praten over het blad Furore, het vakblad voor bijzaken, waar 2 nieuwe nummers van zijn verschenen. Maar eerst de opgave voor de nieuwsnipper, een nieuwe nieuwsnipper. U hoort weer een fragment, daar krijgt u zo meteen een vraag bij. Zijn we er toch hier getuigd? Zijn we er toch hier getuigd? Windman. En de Rudi Völler schijnt me zeer erregt te zijn in het moment. Wat daar gemaakt had. De Völler is außer rand en band. Dat is ongelooflijk. Ja, dat heeft alles te maken met de wedstrijd die morgenavond op het programma staat. Weliswaar een oefenwedstrijd tussen Nederland en Duitsland. Van oudsher 2 kemphanen als het binnen de lijnen van het voetbal gaat ook. En in dat laatste stukje ging het over Rudi Völler die in zijn nek werd gespuugd door een Nederlandse voetballer. Het was in de jaren 90. Welke speler was dat? Als u dat weet, mag u het antwoord mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij, komt alles goed. villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Het tijdschrift Furore, ooit bedacht door grafisch ontwerper Piet Schreuders. Daar wordt weer van alles onder de loep genomen. Zo staat in het eerste nummer een uitgebreid onderzoek over de fotolocaties van de Beatles. En uitgever Fik van der Rij die schreef voor het tweede nummer een artikel over de truien van Nancy Sinatra. Beide heren zitten niet hier in de villa, maar we hebben een verbinding via Amsterdam. Goedemiddag. Ja, wij zijn aanwezig. Goedemiddag. Dag, goedemiddag. Meneer Schreuders, begin even met u, want u bent de geestelijk vader van Furore. Maar wat is het nou voor blad? We hadden het er vanmorgen ook even over de redactie. Iemand riep Lifestyle Magazine. Nou, dan toeter ik dat gewoon na. Ja. U noemt het zelf een vakblad voor bijzaken. Ja, ik verzin iedere keer een andere ondertitel. Want ik weet het verder ook niet hoe je het zou moeten omschrijven. Het is nou eenmaal een onvoorspelbaar blad wat interessante onderwerpen biedt. En ja, het ene onderwerp is totaal anders dan het volgende. Je zou ook kunnen zeggen dat het dan weliswaar een tijdschrift is, maar ook tijdloos. Want het merkwaardige is dus dat die oude nummers uit de jaren 70 nog steeds verkocht worden en in de belangstelling staan. Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar het nummer 11 over Mexico opnieuw uitgebracht. En het wordt gewoon weer verkocht, alsof het nieuw is. Maar goed. En daar is geen letter in veranderd ten opzichte van de jaren 70? Er zijn een paar letters in veranderd, omdat de techniek is nu veel beter en je kan meer doen. Maar het is geheel getrouw aan de editie van 1978. Oh. Maar neem ons eens mee dan naar de ontstaansgeschiedenis van Furore. Ik bedoel, jullie zaten bij elkaar met wat mensen, neem ik aan. En hoe ging dat dan? Dat is een heel lang verhaal. Ik zal de korte versie. Ja, we zaten bij elkaar in Bodega Keizer. En wij, dat waren een paar mensen die vroeger bij het blad Aloha hadden gewerkt. Maar Aloha was opgeheven in 1974. En wij vonden het allemaal heel erg stimulerend en gezellig en creatief bij Aloha. En we wilden heel graag opnieuw zo'n blad maken. Maar we gingen dus op zoek naar een uitgever. Maar die uitgever was helemaal niet makkelijk te vinden. Toen dachten we, nou, we gaan proefnummers maken. En na 5 proefnummers, dan zal er heus wel een uitgever gehapt hebben. Maar ook dat was niet het geval. Dus toen zijn we toch maar een eerste nummer gaan maken. En toen meldde zich uiteindelijk een uitgever. En die heeft dat een jaar of twaalf gedaan. En er waren ook genoeg lezers voor? Altijd wel genoeg lezers, ja. Het is natuurlijk niet een miljoenenoplage. Het is een blad voor fijnproevers. Het is een blad voor liefhebbers. Het is ook een blad door liefhebbers gemaakt. Ja. We houden allemaal van goede bladen maken. Ja. We maken dat zo goed mogelijk. En we kiezen dan de onderwerpen die... Wat je over de onderwerpen kan zeggen in het algemeen is dat het vaak vrij algemeen bekende gebieden zijn. Je noemde net de Beatles. Nou, iedereen heeft wel eens van de Beatles gehoord. Maar dan zoek ik dan een aspect aan wat nog niet is uitgezocht. En niet zomaar om apart te doen. Maar je merkt dan als je één aspect neemt en je gaat dat helemaal uitdiepen, dan krijg je een frisse blik op het hele verhaal. En dus krijg je een verhaal over de locaties waar de Beatles hebben verkeerd. Ja, ik heb zelfs een heel boek gemaakt over de Beatles locaties in Londen, samen met Mark Lewison. En ik dacht eerst van ja, wat wordt een ontzettend saai boek. Dat is een dik boek met 300 pagina's met alleen maar adressen. Maar als je dat dan gaat doen en je neemt ook de fotolocaties erbij en je gaat dat goed uitzoeken, dan komen er allemaal kleine verhaaltjes. Ja, ja, ja. En die kleine verhaaltjes, die kan je verder nergens kwijt. Die heb je ook nooit ergens gelezen in geen enkel boek. Nee. En dat maakt dat je dus weer met een frisse blik naar die hele geschiedenis kan kijken. Meneer van der Rijt, we kennen u als uitgever, liefhebber ook van... U hebt ook eens cd's uitgegeven, toch? Met Nederlandse liedjes. Wat was dat? Ja, de top 100 van Nederlandstalige singles. Ja, precies. De cover top 100. Ja. En de broer, die moet ik altijd noemen, Suri Vlaams, heb ik ook. Oké. Okay. En u hebt zich voor dit nummer verdiept in de truien van Nancy Sinatra. Ja, ja. Nou ja, eigenlijk meer in de hoesjes waar truien van Nancy Sinatra op staan. Dat is een essentieel verschil. Want ik hoorde daar straks de aankondiging Lifestyle Magazine. Ik hield mijn hart vast, want ik heb helemaal geen verstand van die truien van Nancy Sinatra. Goed, nou, dat hebben we al ontkracht, dat het geen Lifestyle Magazine is. Maar het kan dus wel over, in ieder geval, mode gaan in dit geval. Althans, ja, Pieter heeft in zijn onschuld mode als kopje erbij gezet. Maar we mogen dit misschien ook wel als hogere ironie zien. Zeker. Kijk, het gaat erom... Ik heb natuurlijk een grote liefde voor de liedjes van Nancy Sinatra, met name die ze tussen 1966 en 1968 heeft uitgebracht. Veelal in samenwerking met Lee Hazelwood, een begenadigd componist, producer. En ja, vanaf het moment dat die twee samenwerken, hebben ze nou wel 30 mooie plaatjes gemaakt. Daarvoor en daarnaast een stuk minder, vind ik. Wat is het bekendste van die twee? Nou ja, de bekendste is natuurlijk These Boots Are Made for Walking. Dat kent iedereen. Ja. Maar ik verzamel dan dus inderdaad singles uit Nederland, België, Duitsland, Japan, niet te vergeten. Amerika en Engeland wat minder, want die hebben geen fotohoesjes. En dan gaat je ineens van alles opvallen op die hoesjes. Dat zij steeds verschillende kleding aan heeft. Nou, het gekke is, ze heeft gewoon steeds dezelfde trui aan, maar dan is hij in Nederland, of in Amerika, is hij rood-wit. En als je hem dan weer terugziet in Zuid-Afrika, ik heb het nu eigenlijk over een eerdere trui, dan blijkt hij ineens groen-wit te zijn. En in Spanje en Japan blauw-wit. Maar dan valt je toch op dat ze daar een boothalstrui aan heeft, in tegenstelling tot de gesloten boorden die we eerder benoemden. Dus dat is interessant. Ja, en waarom bent u er ook achter gekomen waarom dat is? Nee, de waarom-vraag die stel ik niet. We stellen uitsluitend vast wat daar gebeurt. En we waren niet in de kleedkamer erbij, godzijdank. Dat is ook allemaal nog moeilijk na te gaan natuurlijk nu. Nee, ik hoop dat het nummer Nancy ooit zal bereiken en dat ze wellicht vanuit Amerika commentaar kan geven op haar kledingkeuze toen. Verder moet je nog niet vergeten. Kijk, in die tijd waren foto's van popsterren lang niet zo gangbaar als nu. Beyoncé die heeft elke dag 2000 foto's op Instagram. Maar van Nancy Sinatra zijn er hooguit 3 foto's bekend tussen 1961 en 1966. En die worden dan in allerlei varianten weer gebruikt. Dan zit er in de studio weer iemand het in te kleuren. Dan weer wordt er een stuk afgehaald enzovoort. Dat is interessant om te zien hoe met fotografie werd omgegaan in die tijd. Heb je alweer een idee voor een volgend nummer van Furoren? Ja, dat moet ik aan Piet vragen, want ik ben slechts medewerker. Maar u mag niet zelf ideeën inbrengen. Ja, iedereen zegt nu over de laarzen, maar dat ligt zo voor de hand dat ik dat nooit zal doen. Ja, ja. Dit idee is inderdaad door Fik ingebracht. In een cafeetje in Amsterdam in september zei Fik dat. Ja. En hij zat er al lang op te broeden. Ja, meneer Misschreuders, een belangrijk element ook is, jullie noemen dat locatieporno. Wat is dat dan? Dat is ook zo'n kopje wat ik er dan boven zet met enige ironie. Maar in dit nummer is de locatieporno verzorgd door een Patrick Tersteeg, die een studie heeft gemaakt van stripverhalen van Blake en Mortimer. Ja. Die zich afspelen in Londen. En dan heeft hij dus uitgezocht waar heeft de tekenaar, Edgar P. Jacobs, gestaan toen hij... heeft waarschijnlijk heel veel foto's gemaakt. Maar hij heeft ook tijdschriften gekocht met foto's. En Patrick heeft uitgezocht welke tijdschriften dat waren en welke foto's die heeft nagetekend en of hij dat goed heeft gedaan. Nou ja, eerst denk je van ja, strips, dat is toch fictie. Dus wat maakt het mij nou uit waar die man ooit gestaan heeft op Piccadilly Circus? Maar het is toch een fascinerend verhaal geworden. Ja. Vooral omdat hij dus die oorspronkelijke publicaties, de Picture Post bijvoorbeeld uit 1952, waar dan een foto in staat van de reading room van de British Museum. Ja, en dat zoekt hij dan uit en zeer overtuigend. En dan kom je toch weer meer te weten over de werkwijze van zo'n tekenaar. Het perfectionisme van die man. Ja, volgens mij is het best gezellig als jullie dat blad met z'n allen maken. Dat is altijd gezellig. Ik ben meestal in mijn eentje, maar toch is het heel gezellig. Nee, ik kan er helemaal in verdwijnen. Ik vind het heerlijk. Er komt ook een talkshow, meneer Van der Rijt. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Een talkshow? Ja, wacht even. Nou, er komt in het Torpedo Theater wordt er een avond gewijd aan Piet Schreuders. Aan zijn enorme productie sinds de jaren 70 tot op heden. En een onderdeel daarvan is dan de presentatie van het nummer met de truien van Nancy Sinatra. Piet die zal dan voor de beelden zorgen. En ik becommentarieer ze. Dus het is een levende aflevering van de tijdschrift. En dat is op 9 april, hè, dinsdag. 9 april, ja. Het loopt al storm, heb ik begrepen. Maar er kunnen maar 30 man in, dus het zal nog moeite kosten om daar binnen te komen. Je moet nog iemand met zo'n vee bij de voordeur zetten. Het kleinste theater van Nederland, maar wel het leukste theater. Ja, het is altijd gezellig. En meneer Schreuders, hoeveel abonnees zijn er nu? Hoeveel mensen lezen het blad? Er zijn geen abonnees, daar wil ik niet aan beginnen. Ik geef ook de Poezekrant. Ik gaf ook de Poezekrant uit en daar werd ik helemaal gek van al die abonnees die dan vroegen van wanneer komt het volgende nummer en heb ik al betaald en mag ik verhuizen en dat soort dingen. Ja. Dat wil ik allemaal niet. Dus ik stuur altijd een kaartje als er weer een furore is en dat kunnen soms een paar jaar tussen liggen. Dat wordt op prijs gesteld en de meeste mensen bestellen het dan op furoremagazine.com. Ah, okay. En of in de boekwinkel. Gaan ze naar de boekwinkel. Ja. Dus dat gaat altijd wel goed. Losse verkoop. 9 april Theater Torpedo is die talkshow over furoren. Ja. De wonderwereld van furoren. We hebben er weer een klein beetje zicht op gekregen hoe het allemaal precies zit. Het vakblad voor bijzaken. Hartelijk dank allebei. Fik van der Rijt en Piet Schreuders. Ja, goede maandag nog. Six, happy over now. Portugal the Man, zo heette ze. En het liedje heet Feel It Still. Nieuws. Snipper. Die spelen we met Natasha Pelupessi uit Klarenbeek. Natasha, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waar ligt ook alweer Klarenbeek? Dat ligt... Ja, wat is het? Naast Apeldoorn. Het is gemeente Apeldoorn. Ah, ja. Klein plaatje. Ja, in de buurt van Apeldoorn. Oké, okay, hebben we een beeld. Gaat het goed met je? Ja, het gaat goed met me. Zin in de lente? Zeker. Nou, zoals wij allemaal. Dat was afgelopen weekend. Ik verkeek me er gewoon echt op. Maar ik loop sowieso weken, maanden in een soort tussenjas. Maar nu was het even weer een stuk frisser. Maar ja, vandaag klopt. Is het heerlijk. Voor zolang dat duurt. Ja, precies. We moeten weer even. Ja, we moeten ons straks weer samenrapen. En, ja, goed. Heel gedoe. We trekken ons ook niet te veel van aan. Jij luistert sowieso de hele dag naar NPO Radio 1 en hoorde dit voorbij komen. Zijn we er toch hier thuis? Zijn we er toch hier thuis? Windman. Oh nee! Hij legt hem op de stip. En de Rudi Völler scheint mir sehr erregt zu sein im Moment. Was da gemacht hat. De Völler is außer Rand und Band. Dat is unglaublich. Ja, Judith van der Voren dook in de geschiedenis van de wedstrijd Nederland-Duitsland. Morgen staat hij weer op het programma, althans Duitsland-Nederland. Oefenwedstrijdje, de voetbalwedstrijd dus. En met allerlei iconische momenten. En daar kwam ook dit fragment voorbij. Rudi Völler, het speler van de Duitsers, werd in zijn nek gespuugd door een Nederlandse voetballer. Wie was dat? Dat was Frank Rijkaard. Ja, tijdens het WK 1990. Ja. Verloren met 2-1 van de latere wereldkampioen. Dat hele WK was een drama voor Nederland trouwens. Vraag 2. Je hebt dus het Max Kaartspel heb je te pakken. De Max Sokken gaan we nu voor door. Morgen neemt Nederland het in een vriendschappelijke wedstrijd dus op tegen Duitsland. In welke Duitse stad wordt die wedstrijd gespeeld? Oh, zou ik normaal weten, maar nu weet ik het eigenlijk niet. München? Ja, dat had gekund. Nee, het is Frankfurt. Frankfurt, oké. Aftrap 8:15. En dan de derde vraag. Duitsland kende een goede generale in aanloop naar de oefening in het land met Nederland. Zij wonnen namelijk zaterdagavond met 0-2 van Frankrijk. Na hoeveel seconden kwam Duitsland al op voorsprong? Oh ja, die weet ik wel. 7 seconden was dat. Ja, dat is goed, ja. Had ik gelezen, ja. Florian Wirtz, die schoot hem er goed in trouwens. Ja, dat was ze hadden het helemaal bedacht, las ik later, op de training. Ja. Ja, dan moet je hem nog wel boven in de bovenhoek kunnen schieten. Dat is wel knap van die Florian Wirtz. Het levert je 2 prijzen op, Natasja. Die gaan we keurig in een envelop stoppen. En die komen bij jou uiteindelijk terecht in Klarenbeek. Ja, nou, wat leuk. Ja, veel plezier ermee. En ik wens je een hele prettige maandag. Doeg. Oh, ja. Goed. Oké, doeg. Dan gaan we naar de man die de maandag sinds een week of wat afsluit bij ons. Dat is Kees van Amstel. Benieuwd hoe het deze week verder gaat met links. Met links, ja. De linkse politieke partijen die nog steeds hun wonden likken na de verkiezingen in november. Och man, vooral Frans Timmermans kan het nog steeds niet verkroppen. Luister, vorige week was hij in debat met Geert Wilders. Klinkt als een echtpaar in vechtscheiding. Nou, rustig joh. Rustig joh. Ik stel gewoon een rustige vraag. Ik geef gewoon een rustig antwoord. Oh ja, vind je dat? Zeker. Oké. Okay. Jammer, hè? Goed. Nee, hoor. Nee? We komen er nog wel. We komen er nog wel. Tja, het is even bijten voor de progressieven. Kijk, ik zit niet te wachten op de PVV. 2 woorden, Dion Graus. Maar ik vind ook, als Link zich nou eens afvroeg waarom ze die kiezer zijn verloren in plaats van alleen maar hakketakken op Wilders, of zoals ze het bij WNL zeiden. Wat je nu ziet is toch weer het direct gaan bestrijden van Wilders. Dat zie je door of de media die het gedaan heeft, wat dan ook, in plaats van het bestrijden van de problemen die eronder liggen, waardoor Wilders zo groot wordt. Robbie Jetten van D66 keek vorige week ook nog als een oorworm. Nou, maak dan een rechtskabinet, doe het dan. Of, zoals hij het verwoordde... VVD, PVV, BBB en NSC gaan met elkaar onderhandelen over een kabinet. 118 dagen na de Tweede Kamerverkiezingen. Het werd ook de hoogste tijd dat ze eindelijk eens aan de slag gaan. 118 dagen, jep. Zure Robbie is zeker vergeten dat de vorige kabinetsformatie met D66 maar liefst 299 dagen duurde, langste formatie ooit. Maar het zuurst blijft toch wel Frans Timmermans. Hij ging Geert Wilders vorige week zelfs beledigen. Alsof u hier de enige bent die voor de Nederlanders het landsbelang op wil komen. U grew Wilders met zijn 36 minions. Nou, best grappig. Maar je voelt zo de rancune. En dit was eigenlijk nog grappiger. Kom van dat Messias-complex af. U heeft een grote verantwoordelijkheid. Maar schilder u zelf niet af als redder van het vaderland. Ja, Fransie, over Messias-complex gesproken. Hij, Jezus Timmermans, daalde ooit vanuit de Brusselse hemel neer om het gepeupel, het kanaille en de sociaaldemocratie in ons land weer overeind te helpen. Nederland was gered. Nou, vertel maar eens over de kruisiging, Wouter de Winter. Zijn missie is falikant mislukt van Timmermans. Hij zou vanuit Brussel ons land komen redden. Dat was het land in het vooruitzicht gesteld. En zeker zijn linkse kiezers. En het is gewoon mislukt. Tuurlijk. Wouter is van de Telegraaf. Maar de linkse pers, van de Groene Amsterdammer tot Trouw tot de Correspondent, ze hadden allemaal wel een artikel over het feit dat links het contact met de kiezer totaal is verloren. In de 80e jaren ging het bij de PvdA meer over de vakbonden in Nicaragua dan over die hier in Nederland. En heel belangrijk, dat klimaat. Maar als je elke week bij de voedselbank staat, is dat misschien iets minder je prioriteit. PvdA-mummie Hans Spekman, nog een echte tenminste, had gelukkig wel een spiegel. Waarom is de radeloosheid van iemand in Pekela, waarom werd die beantwoord wel door Geert Wilders? In de ogen van diegene in Pekela. En niet door ons. Links zal echt moeten gaan luisteren naar het onbehagen van zijn verloren achterban. Anders gaat Geertje nog behoorlijk gelijk krijgen. Nou, voorzitter, als dit het niveau is van interrupties van een toekomstige oppositieleider, dan krijgen we nog makkelijk. De bijdrage was dit van Kees van Amstel. Dan gaan we snel doorschakelen naar Hans van der Steeg. Die presenteert zometeen Geld of Je Leven. Hans, goedemiddag. Jurgen, hallo. Ja, we horen net al Geert Wilders voorbij komen. Vandaag zijn die inhoudelijke formatieonderhandelingen pas echt begonnen, zou je kunnen zeggen. Ze zijn al even bezig. Maar een van de dingen die beslecht moet gaan worden zijn de overheidsfinanciën. Jesuke zei al, bezuinigen dat we dat moeten gaan doen is een feit. Zo is van het weekend Wilders meteen eroverheen op X van, nou, dat is helemaal nog niet een feit. Kortom, de stellingen worden ingenomen. En wij gaan hier een klein voorschot nemen straks van moeten bezuinigd worden en hoe dan? Half uur lang Geld of Je Leven, Hans van der Steeg presenteert. Morgen is er weer een Villa VDB. Dan beginnen we maar eens een keer vlak na 2 uur, denk ik. Ja, dat is een goed idee. Aandacht dan voor de Biostabiel. Misschien kent u dat ding nog wel. Dat was zo'n armband in een nieuwe podcast van RTL Nieuws. Die heet De Ketting van Santanere. Duiken journalist Daniel Youssef en Sven van Diepen in dat verhaal over die zogenaamd geneeskrachtige halsband. Ja, armband was het meer. En in Terug naar Toen gaan we terug naar de dag van morgen in 2012... toen de meerderheid van de Kamer stemde voor het afschaffen van statiegeld op plastic flessen. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Samen Max. Wel Ibiza, maar liever geen zon? Nu bij Hubo het knikarmscherm Ibiza. Zonwering met gratis motorbediening. Maak je huis al snel 10 graden koeler en meters groter. Zonwering nodig? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervaren land echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennis maken. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silence systeem. Bolpianos.nl. Groeit jouw bedrijf lekker door? Zorg dat je verzekeringen meegroeien. We helpen je graag. Kijk op rabobank.nl/zakelijk verzekeren. De coöperatieve Rabobank.